Is the right answer. Doctors, lawyers never get beyond 16,000 rupees. He's on 10 million. What can a slum dog possibly know? He went on the show because I thought she'd be watching. Ett nytt avsnitt av Tittar de snackare här med mig Emil och med Gustav. Tjena Gustav, och vad är det vi kommer prata om idag? Vi kommer prata om nummer 200, säg det, vad? Ska vara lite snabbare då, säg det. Nummer 243 på IMDb topp 250. Precis, vi kör hela IMDb's topp 250. Vi kommer börja lägga in en länk på varje avsnitt vi kör där ni kan se de samlade IMDb-filmerna vi har pratat om. Slumdog Millionaire blir den här gången. Typ indisk film nummer två. Vi diskuterade tidigare Swades som vi inte riktigt nådde oss. Och säkert inte många i västvärlden, alltså hur den är berättad. Gott budskap, men lite övertydlig. Skitsamma. Vi ska diskutera Slumdog Millionaire. Men först har jag lite, vi brukar ju nämna här att vi nummer ett när vi fryste listan och i vad som känns som en evighet har Nyckeln till frihet, Shawshank Redemption legat. Alltså som nummer ett på IMDb. Men så hittade jag lite info här om hur det har sett ut genom IMDb:s historia. Och då var det liksom när IMDb började så låg Star Wars etta. Men när du har inte koll på när IMDb startade? När... Alltså det var en av de första CD-romerna. Alltså min granne när han fick internet, hans farsa, så fanns IMDb på CD-rom. Så det är ju verkligen en av de ursprungliga internetsidorna som fortfarande är samma sak idag. Jag fattar ingenting av vad du menar med att den fanns på CD-rom. Typ vet som att man kunde ha nationalencyklopedin, man kan köpa. Okay. Exakt, jättekrångligt. För då uppdaterades det ju inte. Då var det låst, precis som våra listor. Ja, men som när man köper Leonard Maltins årsguide 2007. Så finns allting fram till 2007, men inte det som tillkommer. Men det var ju normalt då. Eller normalt, det var ju häftigt att det fanns på internet en sån stor källa. Det är kul att vi måste förklara hur en bok fungerar. men kanske snarare så hur CD-ROM fungerar liksom. Att från att man fick söka i olika böcker så fanns plötsligt det här IMDb på CD-ROM som samlade säkert 100 böcker. Det var ju revolutionerande. Verkligen. Och då Star Wars låg etta när de började. Jag tror inte de började direkt, utan det var ju 96-97 står det här. Det måste varit när det gick online. Alltså när det gick och började betygsätta. Jo, men då kan jag också förstå att de som röstar då var väl IMDb-crewet och massa nördar som då hade internet. Precis, men vad har skilt sig från de som röstar idag liksom? Det är ju nördarna fortfarande. Jo, men nej, samtidigt har ju internet ändå, IMDb och internet har ändå blivit lite mer så allmängods än vad det var 1967. Ja. Men filmen ligger ju fortfarande på plats nummer 19. Jag har sett om filmen med min yngsta gudson som bara är 5 och är helt Star Wars-tokig. Och sitter och ställer frågor om allting. Men vi tittar just på de här gamla 70-talsfilmerna. Ja, det är roligt, trevligt. Det är jättekul faktiskt. Han älskar Yoda, som man säger. Yoda. Och frågar alltid min favorit enligt honom är tydligen Chewbacca liksom, som jag imiterar så här. Det tycker han är jättekul. Det är nästan så alla imiterar Chewbacca. Ja, precis. Det var inte en revolutionerande så här imitation. Kan du imitera Yoda? Yoda. Nej, alltså jag har aldrig varit så jävla skarp på imitationer till att börja med. Inte jag heller. Jag tycker jag ibland gör en okej Bob Dylan, men annars jag kan göra lite Björnes, gamla Björnes magasin så här. Men för vet du vad, Emil? Lilla snigel. Alltså, den är okej, eller hur? Jag vill vara snäll mot dig, Gustav. Jag tycker det låter mer som någon sån sjuk alkis än vad det lät som Björn. Jag tror Björn är lite för att jag var så tramsig. Men okej, vilken film gick upp efter Star Wars då? På det var faktiskt Shawshank Redemption. Nej, vad tråkigt. till 98 bara. Sen blev den nedknuffad av Gudfadern som har legat 98 till 2002. Då Sagan om ringen tog över. Och sen tog Gudfadern tillbaka 2003 till 2008. Och här, nu ska jag läsa lite här. Gudfadern var nummer ett i väldigt många år. Allt ändrades när The Dark Knight släpptes 2008. Nolan-fansen satte självklart högsta betyg på The Dark Knight. Men trots det kunde inte The Dark Knight ta över första platsen. Man ändrade då taktik och gick till angrepp mot Gudfadern genom att sätta lägsta betyg på den. Mm. Och det resulterade i att The Dark Knight slutligen tog över första platsen. IMDb insåg kuppen och korrigerade betygssystemet. Och The Dark Knight föll genast ner till sjunde plats. Idag fjärde plats. Och tredje parten, Shawshank Redemption, tjänade på alla felaktiga låga betyg på Gudfadern. Och tog då över igen den eftertraktade första platsen. Som den då fortfarande innehar idag. Okej, så Shawshank Redemption ligger ändå etta lite med tack vare någon sorts fusk. Precis, och annars hade den legat tvåa. Så den, det är ju fortfarande den och Gudfadern som finns där. Men annars hade det varit Gudfadern. Jag såg om Gudfadern, både ettan och tvåan, Hand of Distance. Och de är ju, jag har ju ofta sagt till dig hur svintråkigt jag tycker det är när man frågar så här: ja men vilka är dina favoritfilmer? Och folk svarar Gudfadern. Det är jättetråkigt. Det är som, vad är din favoritmat? Hamburgare. Det är jättetråkigt. För det finns inget personligt när man nämner någonting som alla gillar. Med det sagt, Gudfadern är verkligen så jävla bra. När såg du den senast? Det var nog när jag köpte DVD-boxen, så det kan vara typ 2005-2006 kanske. Och då tyckte jag bestämt att första filmen, likt Star Wars, var fantastisk. Medan andra filmen som väldigt många vill hålla som starkare eller bättre, likt Star Wars också, inte alls var lika bra. Jag tycker Gudfadern 2 är jättebra, men jag håller med om att ettan är överlägset bäst. Jag förstår inte det där med att tvåan är bättre än ettan. Nej. För ettan är verkligen, alltså jag kan säga ettan är ju, alltså när jag sitter och tittar på den, då är jag så här: okej, okay, den typ bryter, alltså mot alla regler, gör som den vill, och är ändå så här det tajtaste jävla ihopsatta filmen, storymässigt, bildmässigt. Alltså det är som att allting flyter i den filmen. Ja, nu får du prata om den, för det var sagt ett tag sedan jag såg den. Men den kommer ju dyka upp här om 14 år. Ja. I Tittar och snackar. Precis, innan det. Shawshank Redemption. Eftersom vi då har låst. För även om det tar 14 år och Shawshank Redemption då ligger på plats nummer 4, jag tror aldrig den kommer försvinna från topp 5. Nej. Så kommer vi gå, alltså går vi på vår 1 november 2014 IMD-lista lite. Ja, som att vår lista låg på en CD-ROM. Men har du någonting mer att säga om IMDb? Ska vi dra igång med vår temperaturlista för Slumdog Millionaire? Vi drar igång med temperaturlistan som du har gjort. Precis, jag har alltså den här veckan då gjort en temperaturlista. Alltså en lista från 1 till 10, där 1 är det svagaste med den här specifika filmen och 10 är det starkaste. Och det roliga är att redan nu när vi kommer då till punkt nummer 1. Ska vi inte säga kort vad den handlar om? Slumdog Millionaire. Ja. Ja, varsågod och kör din logline eller din pitch för filmen. Jag har bara några rader här. Men det handlar, för den som inte har sett den, handlar om en indisk pojke från slummen som lyckas vara med hela vägen till... Jag minns faktiskt inte ens det. Trots att jag såg den här för kanske 5 veckor sedan. Okej, två saker. Ja. Ett, det är så onödigt att dra storyn för filmen, som vi hoppas att alla ser filmen. Men det är väl kul att du får formulera lite clever. Det andra är du som har bett mig att göra det. Ja, det var typ 2-3,5 år sedan. Det andra typ är att du spoilar typ twisten i filmen just nu. Vilket är tråkigt, för jag kommer komma till den sen. Så vi kan lämna det därhän, så kommer vi återkomma till spoilern som Gustav har redan sagt. Ja, men vi har ju redan bipat, som lyssnarna har hört tidigare i programmet. Så bipa, gör det så här fulbipa hela min pitch. Så att det inte spoilas, även om det låter fult. Och här kom förklaringen efteråt, varför det lät konstigt bipat, okej? Okay? Okej, okay, så alla lyssnare nu har alltså hört några bip i avsnittet redan. Men vadå, vi spoilar ju ändå filmen sen, vi spoilar alltid filmerna. Ja, men man brukar inte spoilera typ i någon sån här när man drar storyn bara. Det är som att spoila filmen baksidan av DVD-omslaget. texten där bak. Ja, men jag sa ju inte hur det slutade, eller det kanske jag gjorde då. Ja, men du spoilar, ja, bara beepa fritt. Beepa så att det blir helt jävla freakigt. Ja. Okej, okay, ja. Nu kommer vi till punkt nummer ett på min lista. Och den ska inte behöva beepas. Det kallas det. Precis, det kallas det. Och så det här kommer då inte behöva beepas, men jag fuckar upp faktiskt. För att punkt nummer ett så vill jag ha en sak, och så googlade jag för att bli lite argare om den här saken jag ville ta upp, bara så här i förbifarten, bara slänga ut punkt ett och gå vidare. Så såg jag att det inte var aktuellt längre. För min punkt nummer ett var bara att det irriterar mig lite att Danny Boyle är ihop med Rosario Dawson. Danny Boyle är alltså regissören till den filmen. Och jag ville bara slänga ut det så vi kunde lämna då, det. Förklara för folk vem Rosario Dawson är. Amerikansk skådespelerska. Mulatt. Ja, det har varit med i ett gäng filmer, bland annat Clerks 2, några Tony Scott-filmer. Hade kunnat här... få rollerna som Zoe Saldana får, men har aldrig riktigt nått dit liksom. Ja, lite. Nu ska hon vara med i Daredevil-serien som går på Netflix här i början, start i april. Men så skulle jag i alla fall googla då, så här, bilder på dem, så jag kunde se Danny Boyle och Rosario Dawson, som är typ där 25 år skillnad i ålder. Jag skulle vilja se dem. Men är det verkligen 25? Vadå, hon är väl mellan 30 snart 40? Vad är det för konstigt med det? Jag tror att det är typ 25 år. Jag tycker det är tillräckligt för att göra mig lite arg. Skit i varför, för jag tror hon är 40 och han är så här 57. Okej, okay, vi gör så här. Nu drar vi klockan för första gången på typ ett år, Gustav, och så kollar vi upp det. Ja, då är vi tillbaka och det visar att åldersskillnaden är 23 år. Vilket jag i det här fallet... Rosario Dawson är 35. Ja. Och han är 50. Jag tycker inte det är något konstigt. Vänta nu, han är närmare 60 än han är 50. Du måste lära dig så här matematiskt. Ja, men jag förstår inte varför du blir upprörd. Nej, över alltså... det här. Alltså, jag hade förstått om du hade dragit upp skådespelaren Stephen Bauer. Som ju då är sidekick till Al Pacino i Scarface. Han är även med i den här Ray Donovan-serien. Så är han medhjälpare till, alltså typ detektivmedhjälpare till Liv Schreiber. Han är typ 52, 55 och ihop med en 16-åring. Det är äckligt. Men Rosario Dawson som går mot till 40. Som är, jo, men jag skulle inte säga att det är äckligt och skitigt. Det var bara en punkt jag bara ville slänga ut där. Men det irriterar mig lite. Men det jag vill säga är att jag typ då googlade nu innan för att se lite bilder på de två. Och bli lite arg så att den här punkten betyder någonting. För den betyder verkligen ingenting. Men så såg jag att de typ hade gjort slut 2013. Okej. Okay. Så den här punkten var helt meningslös. Vilken värdelös punkt för Slumdog Millionaire-filmen. Vilken värde, alltså på så många sätt den sämsta punkten någonsin. Jo, men jag gillar också att göra det så ändlöst besviken när jag väl gör temperaturlistan. Jag börjar ju tänka på Stephen Bauer nu. Och Don Johnson i slutet av 80-talet blev, nej, i början av 90-talet när hans karriär började dala, så blev han också ihop med en 16-åring. Det var snuskigt. Men då tar vi punkt nummer två då, så kanske är sämst med just den här filmen. Och det är egentligen det enda ögonblicket som jag tycker är riktigt dåligt i filmen. Jag vet inte om du minns det. Men det är när vår huvudkaraktär, den här pojken då, Jamal heter han väl, spelar den här Dev Patel. När han söker upp sin gamla kompis och är jävligt arg. Han har råkat ringa till honom, han möter honom på en byggarbetsplats uppe i ett höghus som håller på att byggas. Mm. Och så, vilket är alltid en effektiv miljö. Jag tänker direkt på Djävulens advokat som är en sjukt bra och egen sinnefilm. Den borde vi snacka om någon gång. Men även i många så här thrillers från både 70-80-talet, alltid har man mötts högt upp i en byggnad. Mm. Här är det väldigt bra också, för det på något sätt visar det nya Indien som byggs fram. Men de bråkar i alla fall, och han, Dev Patel då, Jamal, säger i sluta scenen och det här bråket med att säga att jag kommer aldrig förlåta dig för vad du gjort. Och kompisen, du vet, kolla bort lite teatralt och säger för sig själv: I know. Det är det sämsta i den här filmen. Och jag vet inte om det är gjort för att det ska vara så här lite Bollywood-ostigt på något sätt. För jag har svårt att se att en seriös manus för att det skulle skriva in att någon vänder sig om och pratar med sig själv som att de är med i, du vet, Days of Our Lives. Typ. Ja, eller så har han bara skrivit den dialogen. Det här, Danny Boyle när han gör filmer är ju väldigt Alltså det är ju väldigt regissörens film. När du beskrev den här scenen så lät den alldeles för långsam för en Danny Boyle-film. Så... Men minns du det ögonblicket när den här, någon sorts antagonist är han väl, men den lite pissiga kompisen vänder sig om och säger I know för sig själv och är på något sätt genuint ledsen för att han har förstört för det var inget jag reagerade på, men jag vet hur det är när man stör sig på sånt där, när det bara känns som att det bryter tonen i filmen. Ja, men det, ja precis, men exakt så. Men det var inte mer med det, men det var alldeles sämsta ögonblicket i filmen. Håll utkik efter det om ni tittar på filmen igen. Punkt nummer 3. Det är fortfarande kallt, men som det är en rätt bra film kan jag säga att jag tycker. Så är det ändå inte någonting jättedåligt, men det är mer någonting som stömer lite sådär. Och det är typ, det finns typ ett montage i filmen där de här två kompisarna, Jamal och hans elaka kompis, åker tåg och håller på. Det är ett långt montage, men det är lagom trevligt. Men... Är de barn eller har de blivit unga vuxna? För filmen är uppdelad i deras barndom, där de spelas av riktiga slumbarn, eller hur? Det har jag inte koll på, men så kan det säkert vara. Jo, men jag tror det. Och så var det lite snack efter filmen att de bara lämnade och fick bo kvar i slummen med sina familjer. Vadå, skulle Danny Boyle och Rosaria Dawson adoptera dem, eller? Ja, nej, utan nej, tvärtom. Alltså filmteamet drog. Utan det var indiska regeringen sen som var så här, fan, vi måste fixa några schyssta hus till de här barnen som faktiskt frontar väldigt länge. Jag menar, de är fucking barn från slummen och gör ju ändå ett bra jobb i och med att filmen vinner Oscar. Och får ändå bo kvar. Alltså så här, ja. Så det var ju skönt att de fick flytta från slummen i varje fall. Ja, men åker de tåget? Har de blivit unga vuxna då? Eller ja, men alltså, du pratar om att så här, de spelar som vuxna och barn. Alltså, det är typ även så här, det är ju små barn som spelar dem. Och sen är det typ på väg till att bli ungdomar som spelar karaktärerna. Och sen är det vuxna. Jag tror det här är okej, okay, men det är ju barnen man minns. Och sen de jo, men det här är när de beger sig av och börjar jobba vid, heter den stora byggnaden Taj Mahal. Ja, det gör det säkert. Och håller på att slå skor och skit. Där är ett montage när de åker tåg och håller på. Och där har jag ett problem. Och problemet är att låten som spelas i det montaget är den här MIA-låten Paper Planes. Som jag bara... Är den här All You Wanna Do Is... Precis. Bam, bam. Ja. Precis, den låten. Och jag, när jag såg filmen så störde jag mig lite för att jag tyckte filmen... Det första jag tänkte var så här, när jag hörde, första ögonblicket när jag hörde låten i det här montaget var att fan, den här låten är för stor på något sätt för det. Det här är inte gjuter med filmen, men varför är det så, Emil? Och sen insåg jag det en halv sekund efter. Jo, för att den här låten är så förknippad för mig med att det är den här droglåten från Pineapple Express. Jaha. Jag kan inte... Alltså, för det här, för MIA Paper Planes för mig är Pineapple Express. Och hur bra som kom lite samtidigt, eller hur? Alltså, Slumdog kom 2007, Van Oscar 2008. Pineapple Express kom väl där, kan den ha kommit samtidigt? Och att det var en låt som användes väl, för den, jag tycker den användes i fler filmer. Alltså den dyker upp. Ja, det gjorde den säkert. Pineapple Express kom 2008. Ja, men det är ju samma tid, ja, där liksom. Så att, precis, men den kanske bara var helt het då. Men som helst, jag kopplar den så hårt till Pineapple Express att det här montaget blir lite skumt för mig. Men det var en liten punkt. Inget jag tänker inte så mycket på det. För att det är ju det har jag nämnt genom vårt programs historia. Danny Boyle för mig är ju, han bara pepprar på med saker. Och inte, jag tycker aldrig lika stilfullt som till exempel när Tarantino använder musik, så tycker jag det sitter som klister direkt på papper. Medan Danny Boyle är det så här, då fladdrar allting. Det är så här, vänta nu, du har tre låtar nu. Eller är det en låt? Varför är det en låt överhuvudtaget? Varför klipper du 100 gånger här och inte bara 2? Alltså det är så här, det är så jävla rörigt. Han bara blandar in allt i grytan hela tiden liksom. Ja, precis. Men jag skulle kunna säga att han jobbar mer kanske med känsla, att Tarantino jobbar mer med så här, tanke. Jag vet, ja, kanske. Fast mer då så här att Danny Boyle jobbar med klippkänslan. Ja, men okej, men han jobbar mer med så här, han jobbar mer med så här, känsla i nuet på något sätt. Men Tarantino är mer så här, den jo, precis, låten i nuet, det vill säga när han regisserar. Men Tarantino jobbar med känslan när han skriver. Han precis, har ju även sagt precis. Att han kommer någon dag ganska snart sluta göra film och börja skriva romaner, för det är det han älskar mest. Men han sa väl att han bara skulle göra, var det 10 filmer eller var det? Nyligen. Ja, men och här mest, det vet man inte om det blir så, men han älskar att skriva. Och det Danny Boyle skiter ju, alltså han älskar att hålla på med kameran. Han gillar bara att leka med... Förmodligen tror jag att Danny Boyle älskar liksom klipprummet mest. Vad sa du? Ja, men han gillar bara att leka med sina vattenfärger och kriter på ett annat sätt. Ja. Typ. Ja, men det var bara det. Jag tycker låten är så på en Apple Express att det skärper lite i montaget. Punkt nummer 4. Nu börjar vi röra oss upp mot någonting i alla fall. Och det är typ... För att den här filmen är uppbyggd kring de här 10 frågorna. Eller vad det är som leder upp till i Vem blir miljonär då. Som leder upp liksom till slutet. Och så kommer vi till sista frågan. Som på något sätt... Det måste ju varit den viktigaste frågan för manusfattaren. Och för kanske det bygger väl på roman. Så bokfattaren att skriva. Det är den viktigaste frågan på något sätt. Den som avslutar allting. Och här i filmen då. Så är det en fråga om... det här som har kopplat till de tre musketörerna. Eller 4 musketörerna, fan det. Tre musketörerna är det. Och typ... De var ju 4, behandlar inte frågan det. Alltså, man tänker alltid 3, men det fanns en 4. Ja, så kanske det är. Jag vet bara att de har liksom planterat den frågan lite genom att de kallar sig själv musketörer, de här karaktärerna i filmen. Men jag satt så och väntade på sista frågan. De har väl planterat alla frågor lite grann. Alltså det är väl grejen. Att han kan svaret på frågorna. Jo, men de andra frågorna är inte planterade på det sättet. Det är med att frågan presenteras och då får vi se på vilket sätt. Han har lärt sig. Ja, här är det med att det planteras att de kallar sig för musketörer och allt det. Och så kommer den här frågan i slutet. Och då, jag blev bara besviken den här gången på att det var sista frågan. Det kändes lite forcerat i en film som ändå är väldigt så här godkänt sagoforcerad. Så kändes det bara, det var någonting med det där att han inte mindes namnet på den. När han har mindt alla andra detaljer som var, då ska liksom det betyda någonting. Men jag mindes kände bara han inte det? Liksom, det blir inte den explosionen sista frågan som jag tänkte på något sätt att det borde bli, du vet. Men kan han inte svaret? Minns han inte det? Nej, han minns inte. Så han vinner inte pengarna? Men vad fan, det här ska vi veta. Vänta nu. Men så ska han ringa sin kompis som kan det. Och det är den här elaka snubben som då istället typ tar livet. Han ska bli elak. Alltså precis, en av de tre musketörerna som sen blev kriminell. Ja, och då springer hon för att svara. Jag vet inte om hon hinner svara. Jo, hon hinner väl svara, för han hör hennes röst och skitsa möts dem på något sätt. Och så blir allting jättebra för dem. Men det är ju det, kärlekshistorien är ju fokus, att det är inte, han bryr sig inte om att vinna ett enda öre. Han vill ju bara lösa fri henne liksom. Ja, precis, hur som helst att jag tycker bara att sista frågan kändes lite krystad. Hela den musketörsgrejen, det var inte så snyggt, tror jag, som skulle kunna bli. Och jag har inget förslag på hur det skulle kunna bli bättre, men jag tycker den känns logisk. Att det inte kändes så snyggt lastar jag alltid Danny Boyle för i hans filmer. Att ja, men då har han klippt för mycket. Alltså han har klippt det fel här liksom. Men rent när du beskriver det, alltså rent storymässigt, tycker jag det känns rätt logiskt att det dyker upp. Men som sagt, jag glömmer, alltså där jag glömmer varje gång. Jag har sett den 3 gånger, tror jag. Jag glömmer hela det här elementen med Vem vill bli en miljonär liksom. Jag vet inte, det hade kunnat göra snyggare. Jag tycker också om mycket med filmen. Men ja, kör vidare. Jag vill bara säga att han vinner pengarna, vill jag bara säga, i filmen. Ja. Så att, ja. Då är vi på punkt nummer 5, som är vår lilla jumboplats. Och här kan man alltså då kanske ha en fråga eller någonting som man är säker på vad man tycker och sådär. Den här platsen brukar ju få det. Jumboplats är det väl inte? Jumbo är väl lägst ner? Ja, det kanske är. Men låt mig, vad ska vi kalla det då? Ja, men här är den här mitt emellan. Man vet inte om det är kallt eller varmt. Man vet precis, inte om det är bra eller dåligt. Ja, men lite så här wild card kan det vara. Det kan vara lite vad som helst på den här. Men det jag satte på punkt nummer 5 då, som är någonstans på mitten på listan, är att jag gillar verkligen, alltså jag gillar filmen, som jag sagt. Jag gillar när de är barn, jag gillar när de är tonåringar. Jag gillar också när de är vuxna. Men det som inte riktigt funkar för mig, kanske, eller funkar det, men jag tror inte det funkar, är att vi får följa en pojke som blir en äldre pojke, men som sen i slutet är kär i en kvinna. Jag tycker det känns som att det finns en åldersskillnad där, som det också finns med skådsarna, som gör att det känns som att det är en pojke som är kär i en vuxen kvinna. Förstår du vad jag menar med det? Jag tycker den kärleksrelationen i slutändan blir lite konstig. Den funkar bättre när de är barn än vad det är i slutet när väl de ska mötas, du vet, i slutet på en tågstation. Det är inget jag har tänkt på. Utan, och då, jag tänker så här, det funkar bättre när de är barn. Det är för att jag tycker att berättelsen funkar bäst när de är barn, för att barnen är så jävla charmiga. Men det, nej, det, fan, jag, tyvärr, jag kan inte ge dig någonting på det. Det är så här, här har vi tänkt på olika saker. Okej. Jag stämmer på att det känns som att hon är mycket, mycket, mycket äldre än vår huvudkaraktär. Det är tema i den här podcasten att du reagerar på åldersskillnader som inte jag gör. För vad kan det vara mellan dem? 2,5 år i så fall. Och de har ett par i verkligheten. Är du upprörd över det också? Att han var 21 och hon 24 och du tycker det är så här. Så får det inte gå till. Nej, men jag vet faktiskt. Jag kollar faktiskt upp det. Dev Patel tror jag är född 90. Och Frida Pinto som spelar kvinnan är född 84. Så ändå 6 års skillnad. Fan vad nice för honom. För du vet att de var ett par i verkligheten. Ja, vad gulligt. Ja, det är godkänning. Jag godkänner det mer än Danny Boyle och sådär då. Och han var född 90, vänta, 92. Alltså, men han var typ 18-19 år och fick bli ihop med den här riktigt heta 25-åringen. Ja. Och nu gör han istället de här Hotel Marigold-filmerna. Som min mamma tyckte var riktigt dåliga. Eller i alla fall... Jag har hoppat det. Alltså när det handlar om gamla människor och där man märker så här att allting handlar om så här att gamla människor också har en sexualitet. Mm. Då loggar jag ur lite. För som att, den, vad fan heter den där Mary Streep-filmen med Tommy Lee Jones som åker på någon sån här sex-spa eller fan det? Vad fan? Har jag ett par höger Amerika-filmen? Hope någonting? Ja, Hope Springs va? Ja. Ja. Ja, vad ska man säga? Men som helst, vi rör oss upp då till punkt nummer 6. Och nu börjar det bli varmare. Vi är fortfarande någonstans mitt på listan, men det är varmare. Och här är någonting jag tycker om med filmen. Och jag gillar faktiskt att den har någon sån här antologi upplägg att den här filmen nästan hade kunnat sändas på tv som så här 10 stycken korta 10 minuters kortfilmer. Ja. För jag gillar verkligen att det startar med en fråga och så får vi se den här kortfilmen kring hur han kan svaret på den frågan. Även om det är filmen, jag tror man ska kunna uppfatta filmen som lite hattig på det sättet, att det blir så här, ja, ny fråga, nu får vi se det här. Var det med någonting att göra egentligen? Så gillade jag det, och jag hade nästan kunnat sett den som en så här. Det hade kunnat vara en sån här påsklovs kalender, 10 dagar liksom. Ja, eller så här sommar, som gick förr, så här sommarlovs tv typ. Mm. Den där serien. Det var fan min punkt 6. Vad tyckte du om strukturen i filmen då, som du ändå är kanske ännu mer? Ja, men jag skulle säga att jag kanske hade haft det på punkt nummer 3-4. Att jag tycker jag har problem med hur Danny Boyle bygger upp filmen. Alltså det är liksom, den landar aldrig riktigt i mig. Just för det du beskriver så blir den fragmentarisk. Uttrycket som min mamma använder, hon har bara sagt en grej där jag har hajat till om film någonsin i mitt liv, och det var när vi hade sett filmen Josef Fares Soso. Heter den Soso eller Soso? Soso Soso. Soso heter den väl. Ja, hans storfilm, hans liksom slamdominerna på sätt. Ja. Ja, eller försök till storfilm. Det ja. Blev väl inte den storfilmen som liksom. Men kändes så... ändå när den kom allting, så kändes den ändå väldigt stor, just att de ändå spelat in i Libanon. Jo, men när den väl kom, alltså efterdyningarna, så känns det som att den blev inte så stor. Alltså det blev Jalla Jalla som är hans stor, alltså jag vet inte. Ja, jo, men så är det väl fortfarande. Mm. Men den lanserades ändå som en stor film. Jag tror den gick väldigt bra så här. Likt en stor film gick den nog väldigt, väldigt bra första helgen. Ja, kanske. Men då sa min mamma att så här, den var lite för fragmentarisk. Mm. Och det är första gången hon har sagt någonting där jag kände att hon satte ord på vad jag känner. Och jag kunde själv inte hitta orden innan. Och efter det började jag använda ordet fragmentariskt på ett sätt som, alltså, hon mest spottar och fräser. Så det är så här, det var hennes så här, Fredrik Lindström-moment där hon blev han på något sätt för mig. Och det kan jag känna samma sak med Slumdog och strukturen som du du tycker om. Mm. Att det blir lite för fragmentariskt. Man hinner inte landa. Den bara hoppar och fnattar lite för mycket. Så att den, historien berör mig. Men inte Danny Boyles utförande. Den hade kunnat beröra mig så mycket mer. Okay. Alltså, jag tycker fragmentariskt är lite... Jag har inte använt det ordet. För jag tycker fragmentariskt mer pratar om någon sån här, du vet, drömsk film där saker bara sker. Jag tycker ändå den här tycker jag mer är som en pärlhalsband av koncentrerade små historier. Mm. Så att, ja, men jag tror ändå vi... Ja, jag gillar det i alla fall. Jag tyckte det var trevligt. Punkt nummer 7. Nu börjar det bli varmt då. Då ska vi faktiskt prata om... Vi pratade om ett tågscensmontage förut. Nu ska vi prata om en annan tågscen. Jag tycker nästan den fina scenen i filmen var där det gjorde ont i magen. Det är den tågscenen när de flyr från det här... De är liksom fast med några skurkar och ska bli tvingade, trafficking snubbar. Ja, lite ska bli tvingade och tigga pengar i princip. Och sjunger de riktigt bra. Alla tre är fångade, eller hur? Ja. Även flickan, och man vet vad som händer med flickor liksom, vad de får göra. Ja, det hände väl sen också med henne. Ja. Men då i alla fall då lyckas de fly härifrån. Och de har de här skurkarna efter sig och de springer kapp ett tåg. Och de två pojkarna hinner med tåget, men flickan gör det inte. Nej. Och det, alltså, på något sätt är det ju världens enklaste scen att skriva på ett sätt liksom. Men när det sker, alltså, det är inte nödvändigtvis. Nej, kanske inte, men det är inte en så här, scenen är inte så originell om vi säger det så då. Nej, men kanske där man, allting handlar ju om en scen, var man sätter den i historien, alltså vad som hänt innan och efter och sådär. Ja, jo, det är klart. Liksom. Nu när du beskriver den är, för den är väldigt, då verkligen känner man vill bara krama den där flickan liksom och ta hand. Jo, men för man vet ju vilket helvete som väntar och så liksom att, ja, när tåget bara lämnar och hon står kvar och liksom inser att jag har ingen chans och de vet om det. Och man vill på något sätt att pojkarna ska rädda sig men samtidigt så här hoppa av och hjälpa flickan, alltså det blir så här. Ja, man vill att Iron Man ska komma där och bara liksom lösa Ja, precis, ja. Någonting vill man fast. Man vill typ att Iron Man kommer och så får filmen sluta. Låt det bara sluta lyckligt, ja. Så kan det sluta, precis. Här. Eller som du säger att det här är slutet på filmen, så att han hoppar av och på något sätt så här, de flyr in i skogen. Men det är ju inte en sån berättelse. Det här sker i filmens första halva och visar ju, alltså, eller i filmens första tredjedel till och med, eller hur? Det är ju det filmen sen går ut på, att han ska få hitta henne, få tillbaka henne liksom. Precis, så det är grunden liksom till hela den här kärlekshistorien, att de är isär. Men det också finns, man har etablerat att han är kär i henne på det filmiska sättet liksom, det vackra, fina. Så ja, men det är en jätte så här scen som gör ont. Jag vet om att den är Boyle, vet och visste om när han filmade den och klippte den att här kommer det göra ont. Och manusfattaren visste om det och bokfattaren visste om det och alla vet om det. Men det är bara ont i hjärtat och i magen liksom, när det sker. Främst också för att det kanske är för att det är de här barnen också. Och de lyckas liksom etablera en, även om det är en väldigt sagolik film, så lyckas de liksom etablera på något sätt något hyperrealistiskt Indien. Ja, det är så, men vidrigt, det är det som är ball. Kommer du ha barnen på punkten? För annars kan jag hylla barnen. Jag har inte barnen på någon punkt. Nej, för de är ju, alltså så här, när jag ser om den så är det där det griper tag. Alltså så här, hade inte barnen varit bra så hade, och just när jag vet att så här, det är riktiga barn från slummen, då blir det liksom ännu mer gripande. Alltså, så hela filmillusionen har sin starkaste kärna i de här fattigbarnen som spelar liksom sig själva. Det är fan häftigt, ja. Ja, men det är verkligen lyckat. Sin tusan. Vi går upp till punkt nummer 8. Nu är det varmt då. Nu kommer det komma tre punkter som är bra här. Och vi börjar med punkt nummer 8. Och nu kommer vi tillbaka till när du skulle dra storyn här i början av avsnittet. Och du nämnde det att precis innan sista frågan så blir han tagen. Hela filmen på något sätt utspärs innan sista frågan. För det är ju en twist som... För jag såg filmen när den kom. Jag har inte sett den sedan dess och nu såg jag den på nytt. Och jag blir igen så överraskad av när man får reda på att han inte ens svarat på sista frågan än. För det är liksom en twist i filmen. Okej. Så du spoilar det lite, men det spelar absolut ingen roll egentligen. Kanske är också för det. Att jag inte, alltså jag missar lite. Igen, jag missade en Boyles twista. För det går så fort så att jag hänger inte alltid med. Alltså, Jag gör inte det. Nej, för jag blir bara så att, för man tror ju när filmen börjar, alltså att allting är över och han blir liksom utfrågad om det här, hur han har lyckats klara av att svara på alla frågor. Men så när det kommer bara att han har fan en fråga kvar, de har liksom dragit iväg honom för att lösa det liksom på något sätt i farten, du vet, att de ska sätta dit honom innan han hinner vinna pengarna. Det var bara någonting med det, att allting fortfarande stod på spel. Det är inte bara typ att vi får se en berättelse som återberättas, utan vi är med nu när han måste svara rätt. Det var bara typ en ny energikick där som jag bara älskade, hur de lurade oss lite. Jag gillar verkligen den twisten, även om den på ett sätt är inte så här, det är inte så här, jag ser, du vet, Bruce Willis ett spöke, är det inte. Nej, men jag fattar storymässigt. Du ser ju Danny Boyles filmberättande mer rent än vad jag gör. Alltså det är lite som att så här, du har erfarenhet av att spela tv-spel, vilket jag inte har. Ja, men jag vill bara säga alltså, och det här säger jag till varje person som spelar Mario Kart med. Jag kör väldigt, väldigt mycket i nya Mario Kart nu. Mario Kart 8. Jag kör fortfarande Mario Kart. Jag har bara ett Mario Kart. Ja, och det är det jag vill komma till. För att du utstrålar inte alls att du på något sätt är nörd på det sättet, eller har spelat så mycket i ditt liv. Alltså när vi träffade sånt på manusutbildningen, så skulle jag och en gemensam vän som heter Drasen liksom sova hos dig. Vi skulle väl vara i Stockholm på den där workshop och sådär. Så jag och han skulle slagga oss. Det var väldigt trevligt. Vi var ute längre än dig, minns jag, en kväll. Och drack. Och sen vi kom hem så hade du varit på Statoil och köpt sådär fryspizza till oss. Typ sådär billig pizza. Bara, det ligger pizza i frysen till er. Och så hade du till och med kommit ihåg att köpa vegetariskt till mig. Väldigt, väldigt fint ögonblick. Jag minns det med värme. Då i alla fall så hade du lånat det här. Du drar fram det som att någon lämnar av ett Nintendo-spel här, så här, Mario Kart, så här, GameCube. Jag vet inte riktigt vad det är, men jag spelade lite så här ibland. Så jag bara, ja, det är väl kul så här. Och då föreslog jag att vi skulle mötas i en match. För jag tänkte att det kommer vara enkelt att vinna över Gustav så här, men det kan vara kul ändå. Jag har också spelat väldigt mycket Mario Kart Double Dash till GameCube. Så möts vi och du väljer Bowser, som är så här, okej, proffs kanske väljer Bowser, men Gustav väljer Bowser bara för att det är en cool karaktär. Han vet ju ingenting, tänker jag. Och så kör vi. Och man kan förklara, Bowser, om han hamnar av lite från vägen, så tar det längre tid för honom att starta. Ja, precis. Han är ju slöast att börja med, men kan man köra med honom? Vem väljer du då? Jag minns ju inte det här. Jag var ju säkert såhär Koopa Troop eller någonting, eller typ Mario eller sådär. Ja, som många. Det lättaste så här att typ svampen som är lättkörd. Liksom. Ja, precis. Kör man av vägen så får man upp farten snabbt. Men man kommer inte få så hög toppfart som Bowser kan få. Men jag tänkte att du väljer ändå Bowser bara för att du inte vet. Inte för att men du visar att du vet. För när vi kör så är du så här autistiskt duktig. Och typ, jag tror inte du varvar mig. Men alltså, du bara typ far iväg och kan. Det är som att du bara suttit hemma, du vet. Och det enda du gör är att spela på dagarna, du vet. Det var så jävla och vi skulle till det här, bara det spelet, alltså, och just den versionen. Ja, precis, men det är som att du bara, du bott ditt hål i marken och bara haft Mario Kart Double Dash. Ja, jag har varit hon, vad heter den nya Tina Fey-serien? Unbreakable Kimmy Smith eller någonting, som hon som har bott under marken och trott att, alltså i någon sekt, med någon sekt snubbe liksom. Jag har inte koll, du har mer koll på Tina Fey än vad jag har. Bra, här, har hon lämnat? Tina Fey's nya serie som hon står bakom men inte spelar i själv. Men hon har fortfarande, det finns på Netflix. Har 30 Rock lagt ner, eller hon fortfarande styr på det också? 30 Rock lade ner för flera år sedan. Okej, okay. Jag har inte bra koll. Jag har bara koll på den här Netflix-serien Bloodline som jag vill se, som går upp nu med Kyle Chandler, som vi snackade om förra. Jag har börjat på den. Jag har inget att säga om den riktigt ännu. Jag måste ge det. Hur många avsnitt har kommit? Det är bara piloten än, eller har det kommit? Nej, de släppte hela. Precis som med... Ja, men fan, det var ju skönt på något sätt när House of Cards gjorde det. Men jag förstår inte vitsen riktigt med det. Varför vadå? Det är ju jätteskönt. För då kan alla vi är ju fler och fler som älskar att sträckse en serie. Precis som man inte väntar en vecka med att läsa ett kapitel i en bok. Så att det är ju det nya sättet att se tv-serier för många, så det är jätteskönt. Alltså, jo, jag förstår att det är skönt, men det är också något som säger någonting om vår rastlösa generation. Och det säger också någonting om varför hålla kvar vid på något sätt avsnittsformatet. Om man ändå ska släppas med serier, kanske man kan göra någonting roligare med det, om man ändå har vet om att folk kan se 10 avsnitt eller 13 avsnitt i rad. Jag vet inte. Ja, men det är väl skitbra för er som gillar sträckse, men det är också på något sätt att ge upp, kan jag väl känna. Vad var din poäng med den här Mario Kart-anekdoten som var rolig för mig att höra? Jag minns inte något med vem vill bli miljonär? Nej, jag vet inte. Nej, vi var ju på punkt 8 som var twisten. Och Jag minns faktiskt inte, men jag vill bara säga att du var väldigt, väldigt duktig på Mario Kart i alla fall. Fast från ingenstans, jag vet inte vad. Vi får återkomma till det nästa avsnitt om vi kommer på vad fan den röda tråden var det. Ja, du kommer ju höra när du klipper. Då är det så här, aha, ja just. Jaha, fan, det var det vi ville komma till. Skit i det, du var väldigt duktig på Mario Kart. Ja, ja tack. Vi går upp till punkt nummer 9 då. Och nu är det så varmt så det bränner om den här filmen som är väldigt bra, vill jag bara säga. Och här har jag satt. Jag vill ju inte vara människan som håller på att prata om fotografer till. Jag vill inte vara den personen i podcasten, fast det är min lott lite. Så jag skriver istället att punkt nummer 9 är energin och även fotografen Anthony Dodd Mantle. Som vann en Oscar för fotot också, vill jag säga. Det är väl den första Oscarsvinnaren som är filmad digitalt. Ja, det, så kan det mycket väl ha varit, ja. Jag minns att jag såg någon dokumentär om den här filmen, antagligen på DVD:n. Där de pratade om fotot och hur de hade någon sån här jätteliten liten glugg och någon liten specialgjord kamera som han hade i väskan i sin ryggsäck som han hade byggt för den här filmen, så han kunde filma, du vet, i smyg på de här i den här myllriga slummen. Jag vet inte, de hade väl tillstånd sånt också, men för att folk inte skulle liksom upptäcka dem och sådär. Så det var väldigt intressant att bara på något sätt lyssna på honom och hur han tänkte med den här filmen. För att vi ska inte fastna för mycket just vid honom som fotograf. Han har fotat jävligt många grymma filmer. Han har fotat Festen och många av Lars von Triers filmer. Han har fotat många av Danny Boyles också. Bland annat 28 dagar senare, som också är en sån här film som bara, vi väljer att fota på, så här, du vet, hemvideo-DV. Och de lyckas fånga den här filmen så bra med fotot. Likadant här. Med att dels foto, men också klippning och allting, även om du kanske har svårt att hänga med. Men jag tycker bara den här filmen osar av sån energi. Men så här är det, det är inte så att jag är dum i huvudet och har svårt att hänga med så. Men jag stör mig ofta på det med Danny Boyle, alltså så här 127 timmar eller vad den heter, och många av hans filmer, att jag tycker han, alltså jag förstår inte poängen. Ibland blir det som när MTV slog igenom på 90-talet. Och du vet så här, bara för att man kan så bara, jo, men så här, myllerklipper man. Så skulle jag säga om många regissörer, men jag tycker Danny Boyle är en av de regissörerna som på likadant som Michael Bay på sin sida står över alla andra regissörer som kanske gillar att smälla bilar och sånt i sina filmer. Så gör de det ändå med någon sorts finess och de vet vad de gör. Finess, det tycker jag är Martin Scorsese. När man ser om bara Departed, alltså så här, för han bara klipper, men det känns som att han klipper för hand även här. Alltså, där finns en finess. Här är det med så här, bara klippa. Jag tycker Danny Boyle är väldigt duktig på att ta ett manus och hitta så här, vilken form, ihop då antagligen med Anthony Dodd Mantle, men vilken form behöver den här filmen. Han lyckas väldigt bra med 127 timmar. Han lyckas väldigt bra med den här 28 dagar senare och sådär. Så jag gillar det, men hur som helst, även om du kanske tycker att det kan vara lite så här hattigt och jobbigt, filmen har ju en jävla energi när de är barn och allting, och även i skådespelet hur han låter. Ungarna var helt animerade och livfulla, du vet, nästan lite också hyperrealistiska i hur de pratar och hur de alltid är på gång. Jag tycker bara, typ som när han ramlar ner i den jävla avföringen och skit, när man har den här regissörens eller skådespelarens autograf och sånt i början av filmen. Alltså det är bara så energi i allting i filmen, så jag tycker bara den är så jävla, det är som ett fyrverkeri att titta på filmen på ett jävligt bra sätt. Jag tycker den är fan, så här, fantastisk att titta på, och jag kan förstå att den vann Oscar för bland annat foto. Det var ett svagt Oscarsår. Jag tror det, ja, året... Alltså de som nominerade till bästa film. Det var det ju, tyckte jag. Många så här, du vet, stabila filmer. Nej, men det var ju filmer man ville skulle vara lite bättre. Benjamin Button som var så här, men den är inte så, ja, men så här, bra. Nej, precis, men så här, jag kan förstå att den blev nominerad, men jag skulle aldrig ge den en vinst. Många, ja, och så var det Frost Nixon som inte jag sett den. För att jag trott att den ska vara som Benjamin Button. I känsla, alltså, Jag fick ett sms kanske för 3 veckor sedan från Tony. Eller det var någon så här Snapchat var det väl, för jag tror det var en bild på filmen så här, och så var det typ så här 5 av 5. Och jag, jaha, min direkta känsla med Frost Nixon är att det är en 4 av 5. Och ett skönt experiment att göra en film om 2 skådespelare bara, typ. Men de nominerade var ju Curious Case of Benjamin Button, Frost Nixon som sa Milk, och sen The Reader. Så jag tycker, ja, det var och The så här, Reader är så här, ja men det, ja men det är en stark, ja, liten både trea, det, och Milk är en stark liten trea. Alltså det är så här bra filmer, men det är ingen så här man blir exalterad. Nej, jag tycker också att Milk The Reader och Curious Case of Benjamin Button är tre filmer som på något sätt gjordes av producenterna för att de för att nå Oscarsjuryn. Det är så här klassiska Oscarsfilmer på något sätt. Det är väl Frost Nixon kanske som överraskar lite då, för att det är en rätt liten film då, men ja, och även Slumdog. Ja, Slumdog som var, det, Slumdog är väl den första som inte hade något så här stort amerikanskt bolag bakom sig och vinna en Oscar. Ja, det är en till sak som du tar upp som säkert du vet bättre än mig, men det... Nej, faktiskt Den sista kejsaren var det också. 87 film som vann 88 med Jodie Foster. Sista kejsaren med Jodie Foster. Men är inte Jodie Foster med den? Är inte hon med i någon sån här sista kejsaren film? Nej, det är Anna och kungen heter han. Anna and the King. Nej, sista kejsaren var Bertolucci. Alltså jaha. Om vad heter, om den sista kejsaren av Kina. Tre timmar lång. Jag såg den på Tumba-scenen med min morfar och vågade inte säga efter så här 20 minuter att jag är jättekissnödig. Så jag satt hela filmen igenom och var så jävla kissnödig. Alltså 2 timmar och 40 minuter till. Men vad heter filmen med Eddie Murphy som också typ heter Den sista kejsaren? Ja, den heter En prins i New York. Okej. Okay. Det... Om du säger den tiden, du kan 88 till 92. Jag kan nej, du kan 88 till 92. Jag kan typ 98 till 2000. Alltså om man jämför dig med mig så kan jag så här 1921 till nutid. Jo, men du måste ju förstå att min funktion i den här podcasten, Gustav, är bara att lyfta upp dig. Ja, precis. Jag är liksom en man av folket. Nej, jag tycker vi kompletterar varandra. Men och den sista kejsaren är det är ju ingen som pratar om den än idag, men det var stort då, kommer jag ihåg. Du var väl bara 3-4 år gammal. Lika gammal som Frida Pinto. Eller precis. Frida Pinto. Ja. Så du och Frida Pinto var 4 år gamla. Jag var 10 och kunde ändå gå och se den, men den var lite tråkig. Det fanns en den var från 11 år. Och så kommer jag ihåg att det var snack med censuren, för det finns en scen i Sista kejsaren där den unga kejsaren, för det handlar ju om en kejsare som blir kejsare vid 3 års ålder typ. Det är hela grejen liksom. Det måste finnas en amerikansk film som är på samma tema om den där kinesisk så här kejsarpojke. Det måste finnas det. The Golden Child då, inte också Eddie Murphy? Ja, och den har inget av handlingen i Sista kejsaren. Okay, ja. Inget som helst. Det är som att fråga så här, den där Sinister med Ethan Hawke, inte den liten Sista kejsaren. Men det finns en scen i Sista kejsaren där kejsaren då som tonåring, han har en mus som han älskar. Och tror jag i flera år. Och så blir han sur på någonting och slänger musen i väggen. Nej. Och det här kommer jag vara, det här var otäckt. Och det var på tal om att filmen skulle bli från 15 år på grund av att man slängde en mus in i en vägg som dog. Och så kan det vara min syster som blev skärrad, för det var samma när vi såg Strul med Björn Skifs på bio. Jag, min pappa och min syster. Så är det en scen i början där de ger en mus en spruta och min syster börjar gråta som fan liksom, för hon hade möss och blev känslig. Ja, jag vet inte. Ja, jobbigt. Ja. Fortsätt. Vi lämnar Oscarsvinnaren från 88, The Golden Child, och går vidare till Vi måste upp på punkt nummer 10 nu, för att vi måste bli klar med den podcasten också. Men jag vill bara säga en instickare bara nu som snackar om Ethan Hawke, att jag har sett 2 timmar av Boyhood, och jag tycker inte den är så bra. Jag vill inte diskutera filmen, men jag säger bara att Boyhood är inte så fantastisk som till exempel Tony, vår lyssnare, tycker. Jag har ju ändrat mig med tiden där, för jag tyckte den här är mycket bra, alltså, för att det är helt min grej att följa så här en pojke, men så kunde jag känna att det är inget mästerverk. Men på Oscarsgalan, när jag såg Oscarsgalan, så märkte jag att när priserna kom och jag visste i efterhand att så här, nu är det Birdman som vinner, så blev jag lite ledsen. Jag hade tyckt det var så roligt att Richard Linklater fick vinna Oscar eller film. På något sätt tycker jag han är värd det, på sättet han vågar göra filmer och beröra. Alltså du vet, verkligen berätta människor isolerat. Och Ethan Hawke och Patricia Arquette, ännu mest kan jag säga Ethan Hawke i den filmen, känner jag så här. Fan, han har så här seglat upp som en favorit. Okay, vilket han aldrig har varit ens när han var aktuell som yngre. Nu känner jag inte att vi hade tid att diskutera den här, men jag kan säga att jag blev positivt överraskad av Ethan Hawke. Jag gillar verkligen honom i filmen. För det är en skådespelare som jag kanske har nämnt när vi har pratat om Linklaters andra filmer, att Ethan Hawke är rätt trist här, vet. Men han är jättebra i filmen. Patricia Arquette, inte värd att vinna en Oscar, det börjar jag väl säga. Men punkt nummer 10 är det här då. Vänta, se videon till låten Hero med, vad heter de? Gruppen heter Family of the Year. Family of the Year, Hero. Googla den. För då får man hela filmen Boyhood som musikvideo till den låten. Aha. Och det var då jag blev så här, den här är jättefin, den här filmen. Alltså så, se ja, den ja, musikvideon så, blir man, så känner man ändå väldigt mycket för filmen. Okay. Och vidare till din punkt nummer 10. Nu ska vi avsluta diskussionen om Slumdog Millionaire. Och det gör vi med punkt nummer 10. Det jag tycker är bäst med den här filmen, och det jag tror jag verkligen, verkligen gillar med den, är att det är en modern Disney-film som råkar vara live action. Det är det jag älskar. Att det nästan känns, så jag har nämnt liksom hyperrealistiskt innan, men det känns, den känns lite overklig, väldigt sagolik, väldigt tecknad. Och dels genom i energin och allt det här, men hur den berättar, hur den skådespelad. Och jag gillar verkligen det, att det är liksom sagofigurer och karikatyrer. Vad har du att säga om det, Gustav? Nej, jag tycker det var ett fint avslut. Och det, jag tycker mest det är kul att du har varit den som är idel positiv om en film, medan jag är den som sitter och så här muttrar lite. Alltså, trots att jag tycker den är... Det är en sån här film som jag skulle kunna sätta en trea på, men jag sätter en fyra. Mycket på grund av barnen och hjärtat i berättelsen. Så här, hjärtat får 4, Danny Boyle får 2. Okej, och samtidigt får... är ju Danny Boyle hjärtat bakom berättelsen, så att det blir en paradox där. Men vad får Danny Boyle och Rosario Dawson då? Men jag bryr mig inte. Alltså jag bryr mig inte alls. Okej, okay, så inga getingar. Jag höjer inte på ögonbrynen. Det är liksom så här. Nej. Ja. Okej, okay, det här du är... Du var tvungen att gå tillbaks dit så att vi så här blev lite låga liksom. Nej, men jag gillar att bookända på något sätt. Vi kan ju inte prata om Terminator 2 varje avsnitt, Gustav. Nej, precis. Nu har du något nytt att dra upp. jag tyckte det var så kul. Jag la ju till, i förra avsnittet så la ju till... Vi pratade ju om monologer i början av det avsnittet om The Killing. Så jag la till i slutet slutmonologen från Terminator 2 i slutet av avsnittet. Tyckte det var skönt, som ett lite så här fuck you till din kompis. Hur som helst, det här är en filmpodcast med Emil som är jag, med Gustav som är du. Vad är det vi kommer prata om nästa gång, Gustav? Då möts lite på IMDb. Nästa placering är Repet, The Rope, eller bara Rope av Alfred Hitchcock. Och vi har ju påbörjat ett så här Hitchcock-maraton där vi går igenom alla hans Amerika-produktioner. Mm. Och nästa två filmer är bland annat Rope och Under Capricorn, eller vad den heter. Mm. Så det blir väl en Hitchcock-dubbel liksom, som... Ett avsnitt som heter Long Time in the Making. För jag alltså typ, jag tror första gången jag såg Rope, att jag skulle göra en temp på den, var förra hösten. Och sen någon gång på våren såg jag om filmerna igen. Och nu ska jag se om filmerna igen. Ja. Så vi äntligen spelar in det avsnittet. Jag var lite mer pokerkall. Jag kände väl vad som komma skall och har faktiskt inte sett någon av dem. Okej, okay, jag har sett båda då. Men jag ser dem igen. Den här podcasten finns på iTunes. Den finns på filmfenix.se, som är en skön filmsajt om ni vill läsa lite recensioner av filmer. Vi finns på Facebook. Vi har knappt 200 gillningar. Få upp oss till 200 sen, jättesnälla. Vi tycker också att ni borde ge den här podcasten, eller tipsa om den här podcasten till en filmintresserad kompis eller två, om ni har någon i er bekantskapskrets. Om ni tycker det här är roligt att lyssna på, så kanske någon mer tycker det också. Det tycker vi har varit kul. Så nästa gång så kommer vi prata alltså lite Hitchcock. Det ska bli jätteroligt. Och vi kan avsluta med att jag vill ha in förslag på filmer som borde ha legat på IMDb. Alltså så här, filmer ni älskar, men där det känns logiskt att de borde varit en av de här rätt välkända filmen, titlarna som, alltså så här, varför finns inte den? Jag brukar tänka det om Rösten från andra sidan, Don't Look Now till exempel, som är en väldigt hyllad skräckdramafilm med Donna Sutherland. Ja, Edgar Wrights favoritfilm, va? Vad sa du? Jag tror det är Edgar Wrights favoritfilm. Ja, och många regissörer, alltså så här, och det är en sån här, varför finns inte den på IMDb? Topp 250, ja, jag trodde att den faktiskt skulle finnas. Jag har faktiskt också en sån film som jag såg nyligen där jag tänkte så här, den här ligger nog på IMDb topp 250. Men så gjorde det inte det. Jag ska se om jag kan kolla bara snabbt min filmtips om jag... Ja, och under tiden säger jag, för att vi hade ju ute så här, jag ville ha en komedi. Vi ville ha en komedi. Och så fick lyssnarna höra av sig. Och då valde jag Arctic Monkey, heter den väl. En film. Ja. Som verkligen är en sån här, men det är helt logiskt att den inte finns på IMDb's 250. Så att jag har lite den filmen i karantän. Den heter, vad heter den? Vad heter den nu? Hump Day, va? Ja, precis. Hump Day av regissören bakom Your Sister Sisters bland annat. Ja, men helt logiskt att den inte finns på IMDb 250. Så han hade en väldigt bra motivering. Han gav sig inte. Så jag tycker ändå att någon gång ska vi prata om den. Men det var en annan lyssnare som hörde av sig utan att få uppdraget. Som nämnde Animal House. John Belushi-komedin. Alltså typ den första Saturday Night Live-komedin. Och det var ett mer så här logiskt filmval till att en film som faktiskt skulle ha kunnat finnas på IMDb 250. Fortsätt komma med förslag, och vi lyssnar på allting, även Hump Day, som sagt. Den måste vi prata om på något sätt, för jag har inte ens sett den. Men fortsätt bläddra igenom, scrolla igenom 250-listan och känna så här, va? Inte den med? Va? Inte Star Wars med? Alltså, det är kul att höra vilka filmer ni reagerar över som är så här klassiker som ni trodde var givet att alla gillade så mycket att den fanns på listan. Ja. Mm. Och jag kommer inte på mitt exempel faktiskt. Jag har inte exempel, men jag vet att jag en dag tänkte på det. Den här filmen ligger nog på IMDb 250, men så var inte fallet. Ja, men vi hörs nästa vecka helt enkelt, Gustav, eller veckan efter det. Någon gång hörs vi. Tja. Hej.